Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 5 czerwca, jest 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wróciły koncerty w plenerze z udziałem publiczności. Jutro ciąg dalszy, luzowanie obostrzeń. Działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Tatry oblężone przez turystów. Toprowcy ostrzegają, w wyższych górach zima. Można już organizować koncerty na wolnym powietrzu. Pierwsze odbyły się już wczoraj, a kolejne luzowanie obostrzeń dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej od jutra. W reżimie sanitarnym możliwe będzie organizowanie targów, konferencji i wystaw. Otwarte zostaną sale zabaw dla dzieci, a na wesele można zaprosić do 150 osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 319 zakażeń koronawirusem. Zmarło 26 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ale ciągle obserwujemy, czy poluzowanie tych obostrzeń nie będzie się odbijało niestety na wzroście nowych zakażeń, gdyż tak jak w przypadku poprzednich fal może i w tym wypadku dojść do wzrostu nowych zachorowań. Wiceminister zdrowia podkreślił, że w szpitalach systematycznie zmniejsza się liczba zajętych łóżek covidowych. W tej chwili w polskich szpitalach osób zakażonych koronawirusem przebywa ponad 3,5 tysiąca, 510 osób wymaga terapii respiratorowej. To także są ilości, które pokazują, że koronawirus w Polsce jest w odwrocie. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 21 milionów 300 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 8 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Czechy otrzymały od Węgier ponad 40 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19. Premier Andrzej Babisz odebrał dostawę od szefa węgierskiej dyplomacji. Praga zobowiązała się do zwrotu szczepionek w nieokreślonym terminie. Do przekazania szczepionek doszło w największym praskim punkcie szczepień działającym w halach widowiskowych O2 Universum, gdzie mają one być wykorzystywane. W kwietniu Węgry wraz z Austrią i Słowenią obiecały przekazać Czechom łącznie 80 tysięcy szczepionek. Była to reakcja na porażkę negocjacyjną czeskiego rządu, który zablokował kompromis dotyczący podziału pomiędzy kraje Unii przyspieszonej dostawy 10 milionów dawek, tracąc przez to możliwość otrzymania dodatkowych 70 tysięcy szczepionek. W ostatnich dniach tempo szczepień w Czechach przyspieszyło. W środę podano rekordową liczbę 112 tysięcy dawek. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały dotychczas 4 miliony osób. Od dziś na szczepienia mogą rejestrować się osoby w wieku od 16 do 29 lat. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Od środy do Francji bez robienia testu na koronawirusa będą mogli przyjechać Europejczycy zaszczepieni jedną z czterech uznanych w Europie szczepionek. Chodzi o w pełni zaszczepionych co najmniej 14 dni przed podróżą. W przypadku szczepionki jednodawkowej to 4 tygodnie. Negatywny wynik testu wciąż będą musieli na granicy z Francją pokazać obywatele Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Trzy działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Irena Biernacka, Maria Tiszkowa i Anna Paniszewa spotkały się z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze. Anna Paniszewa dziękowała za pomoc w uwolnieniu jej oraz jej koleżanek Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Przyszło nam bronić naszej godności, godności żołnierzy wyklętych, godności Polski. Prezydent poinformował też, że rozmawiał z liderami białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. Mówił, że w interesie naszego kraju jest to, by za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które ma swoje własne sprawy i rządzi się demokratycznymi zasadami. Wybór sojuszy jest wtedy ich osobistą sprawą. Czy bardziej będą się chcieli zwracać w kierunku sojuszu na wschód? Czy bardziej się chcieli będą zwracać w kierunku sojuszu na zachód? Prezydent poinformował też, że obiecał wsparcie sprawy białoruskiej na forach międzynarodowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Turystyczne oblężenie w Tatrach. Długi weekend i słoneczna pogoda sprawiły, że na szlakach są tysiące osób. Przed kasami przy wejściach na najpopularniejsze trasy ustawiają się długie kolejki. Wielu turystów czeka na wjazd na Kasprowy Wierch. Bardzo tłoczno. Na Morskie Oko już się nie można dostać. Na razie nigdzie nie byliśmy. Na Krupówkach jedynie. Jedziemy na Kasprowy. Mamy bilety online, także nie musimy stać w kolejce. Dobrze kupić przez internet. Wtedy troszkę czasu można zaoszczędzić. Pierwsze weekendy z ładną pogodą. Jednak ludzie mają potrzebę wyjścia z domów i skorzystania z możliwości pobycia na zewnątrz. TOPR apeluje do turystów o rozwagę. W wyższych partiach gór leży śnieg i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dron pomaga w walce z nielegalnymi ogniskami w Koszalinie i sypią się mandaty, głównie zapalenie liści i śmieci na działkach. Bezzałogowiec szybko i dokładnie lokalizuje dzikie ogniska, mówi komendant Straży Miejskiej Piotr Simiński. Wyposażony jest również w kamerę termowizyjną. Operator może dokonać kontroli bardzo dużej powierzchni w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo kamera termowizyjna umożliwia ujawnianie źródeł otwartego ognia z bardzo dużych odległości, co również zwiększa skuteczność kontroli. Za nielegalne spalanie śmieci grozi mandat do 500 zł. Sprawa może też trafić do sądu i zakończyć się grzywną w wysokości 5 tysięcy. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Kolejne efektowne zwycięstwo podopiecznych trenera Witala Heinena w Lidze Narodów. W Rimini Polska w trzech setach pokonała reprezentację USA. 12 punktów zdobył Mateusz Bieniek, a dla nas wypowiada się Jakub Kochanowski. Na pewno kluczowym elementem był atak, ponieważ mieliśmy bardzo, bardzo dobry procent w ataku jako cała drużyna i powiedziałbym też, że bardzo dobrze zagrywaliśmy, ponieważ drużyna z USA musiała grać bardzo dużo piłki od siatki. Jeśli chodzi o Rosję, to na pewno będzie zupełnie inne spotkanie, bo styl gry rosyjski i amerykański to są zupełnie dwa różne style. Na pewno jutro będzie o wiele więcej fizycznej siatkówki niż technicznej. Mecz z Rosjanami dziś o godzinie 16. O tej samej porze ma rozpocząć się mecz Iggy Świątek na korcie Philippe Chartier w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open zagra też Magda Linet. To ważny dzień dla polskiego tenisa, oby okazał się wielkim. Z Paryżem pożegnało się wiele rozstawionych zawodniczek, choćby wczoraj odpadła turniejowa trójka Aryna Sabalienka z Białorusi. Mówi Iga Świątek. Wiele zawodniczek może zdobyć wielki szlem, nawet nie posiadając wielkiego doświadczenia. Nawet mi się to zdarzyło. Nie przejmuję się, że tyle rozstawionych tenisistek odpadło. Po prostu koncentruję się na kolejnej rundzie. Teraz zagram z bardzo doświadczoną Anet Kontaveit. Przegrałam z nią już dwa razy i to będzie bardzo ciężki mecz. Zobaczymy, co się wydarzy później. Dla mnie liczy się tylko ten mecz. W klubowej gablocie Zagłębia Lubin przybyło kolejne trofeum. Miedziowe Szczypiorniski najpierw zdobyły Mistrzostwo Kraju, a teraz wywalczyły puchar, pokonując w Gnieźnie Perłę Lublin 24-15. MVP ostatniego meczu Monika Maliczkiewicz. Po raz kolejny zagrałyśmy wspaniały mecz, naprawdę 5 meczów zagrałyśmy z Lublinem i 5 zagrałyśmy naprawdę super drużynowo. Widać ten kolektyw i dobrą atmosferę w klubie i to widać na boisku. Na poznańskiej Malcie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie. Duża niespodzianka na początek, brąz Martyny Klat i Sandry Ostrowskiej w dwójkach na dystansie 1000 metrów. Martyna Klat. Ja takie założenie miałam, tak samo myślę trenerzy nam zasugerowali, aby cały dystans trzymać równe tempo. My bardziej przygotowujemy się pod sprinty. 1000 metrów było dla nas takim treningiem, sprawdzianem do kolejnych startów. Starałyśmy się trzymać cały dystans równo, no bo wiedzieliśmy, że to będzie wymagający start. Złoto dla Węgier, srebro dla Hiszpanii, a sport w trójce dla państwa już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz dwa słowa o pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane dziś, okresami duże na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz, lokalne burze, a w górach niewielki grad. Ciepło od 17 stopni nad morzem, 20 na wschodzie i południu do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro w sumie podobnie jak dziś. Popadać może w całym kraju pogodnie na północnym zachodzie i ciepło 16 nad morzem do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tanio po w lidlowych cenach. Pepsi w puszce 42% taniej, złoty 25 przy zakupie 24 puszek. Kapsułki do prania Persil 42,99 za opakowanie 72 kapsułek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Star. Sąsiadko, ta oferta prądu i gazu z serwisantami Taurona to jest hit. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Informatyk, hydraulik, elektryk, serwisant gazowy, szklarz. Pełną ofertę usług sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Długi weekend trwa w najlepsze. Na wędrówkę, na czerwcówkę, lipcówkę, sierpniówkę może. Jeśli ktoś z Państwa miałby taki pomysł, by przerobić swój samochód na kamper, by się w nim wyspać, nie wiem, gdzie się umyć i gdzie w nim jeść, to proszę nas słuchać, a jeśli ktoś ma osobiste doświadczenia, to proszę się podzielić. 2272. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Małgorzata Jakubowska, Mateusz Drozda. Dzień dobry, słoneczny dzień dobry w sobotę. Program trzeci Polskiego Radia. ostro, jak owoc zakazany. Dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Na dużym wietrze, który wieje w Stanach Zjednoczonych. Tak nawiążę, bo w Stanach początek sezonu huraganów. Jan Pachlowski, nasz korespondent ze Stanów właśnie, jest z nami. Dzień dobry, Janku, witaj o poranku. Dzień dobry, kłaniam się. Tak zastanawiam się, z jednej strony chyba są mieszkańcy na przykład Florydy przygotowani, bo co chwilę taki huragan przecież jest obwieszczany i zastanawiam się, czy są już spakowani, tylko czekają na ewakuację, a z drugiej, jeśli tak nadają ciągle imiona tym żywiołom, to może już się do nich po prostu przyzwyczaili. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ja myślę, że doskonale to zobrazowałeś, tak naprawdę i jedno i drugie. Tutaj mówimy o tych najsłynniejszych chyba huraganach, bo ten sezon rozpoczyna się na Atlantyku, to są huragany atlantyckie i one właśnie docierają tutaj do Ameryki Środkowej, ale najczęściej do Karaibów, regionów Zatoki Meksykańskiej oraz właśnie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. No i te zjawiska mają swoją symbolikę i takie specjalne nazewnictwo. Mówiliśmy o mieszkańcach Florydy. No właśnie, no jak mieszkać, funkcjonować tutaj w takim miejscu, gdzie przez pół roku jest zagrożenie huraganem i jak to wszystko w ogóle funkcjonuje? Jakie jest podejście do tego? Margaret Shore od blisko trzech dekad mieszka na Florydzie i ona podkreśla, że tutejsi mieszkańcy znakomicie zdają sobie sprawę z zagrożenia takim huraganu i tak jak ona ona podchodzą do tego ze spokojem. Takie samo zdanie ma jej sąsiadka Rose Polarek, notabene podkreślająca, że jest wnuczką emigrantów z Polski. Posłuchajmy. Nie obawiam się tego zagrożenia. Raz zdecydowałam się na ewakuację i okazało się, że trafiłam do miejsca, gdzie było tylko gorzej, więc zawsze zostaję w domu. To nie jest tak, że nie obawiam się huraganów, ale mieszkając tutaj trzeba być przygotowanym na takie zjawiska. Podczas sezonu trzeba zawsze mieć zapasy wody i niepsującego się jedzenia. Zagrożenie może przyjść w każdej chwili. I teraz bardzo ważna rzecz, bo musimy nawiązać do tego, co było w zeszłym roku, podczas poprzedniego huraganu. W 2020 roku sezon huraganów na Atlantyku pobił wszystkie rekordy. Wówczas 12 huraganów dotarło do 7 amerykańskich stanów. To był, no chyba można powiedzieć, rekord. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taki był rekord. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Takiej właśnie ilości. W każdym roku, teraz nawiążemy do tych imion, przygotowanych jest 21 imion dla tego typu żywiołów i burz tropikalnych. A w poprzednim sezonie tych zjawisk było tak historycznie dużo, że we wrześniu ubiegłego roku już tych imion zabrakło. Wtedy zaczęto stosować nazewnictwo z alfabetu greckiego, jak alfa, beta czy gamma. Łącznie w zeszłym roku było 30 tego typu żywiołów w tej części świata. Jakie są prognozy na ten rok? Przypomnę Państwu, że sezon potrwa 6 miesięcy, czyli do końca listopada. Według przewidywań amerykańskiego Centrum Huraganów, zresztą ono swoją główną siedzibę ma w Miami, gdzie my teraz też jesteśmy, i przez te najbliższe 6 miesięcy powinniśmy się spodziewać kolejnego ponadprzeciętnego sezonu huraganów na Atlantyku. Prognozy przewidują 60% szans na sezon powyżej normalnego. Jednak eksperci nie przewidują historycznego poziomu aktywności burzowej obserwowanego, tak jak wcześniej mówiliśmy, w 2020 roku. Przewidywania mówią, że ma wystąpić od 13 do 20 burz tropikalnych, z których od 6 do 10 może przekształcić się w huragany. Kiedy burza tropikalna przekształca się w huragan, decyduje o tym prędkość wiatru. Ona musi osiągnąć ponad 100 km. Wtedy mamy już do czynienia z huraganem, a nie burzą tropikalną. I tutaj mówiliśmy jeszcze o amerykańskim Centrum Huraganów. Główna siedziba w Miami, które monitoruje, sprawdza i właśnie te prognozy wysyła i ostrzega ludność, co może się stać. I tutaj ci wszyscy synoptycy znakomicie są przygotowani i posiadają znacznie ulepszenia właśnie takich modeli komputerowych, lepsze techniki obserwacyjne i doświadczenie właśnie w dostarczaniu prognoz ratujących życie, na których my tutaj wszyscy na Florydzie między innymi w trakcie sezonu huraganów polegamy. A Światowa Organizacja Meteorologiczna to już na koniec postanowiła dokonać kilku poważnych zmian, jeśli chodzi właśnie o nazewnictwo cyklonów tropikalnych, też można tak nazywać huragany, podczas właśnie sezonu huraganów. Najważniejsza decyzja to zrezygnowanie z używania nazewnictwa z alfabetu greckiego. Również mówiłem o tym, że tak było w zeszłym roku, bo tych 21 imion zabrakło. Uznano, że to jest mylące, zbyt mało informacyjne i teraz po prostu będzie przygotowywanych tych imion więcej. Zwykle było 21, a kiedyś już na sam koniec były to tylko imiona kobiece i był bardzo duży bunt i stwierdzono, że tak być nie może i teraz jest na przemian. I teraz mamy Boba, który po raz pierwszy objawił się w 79 roku. To był pierwszy męski huragan. Przeszedł przez południowo-zachodnią część Stanów. Janku, serdecznie Ci dziękuję. Dobrego dnia. Jan Pachlowski z Miami. Dziękuję, pozdrawiam. Or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. Is the city- thousand heartbeats, but we're just trying to keep a dream alive. No sign on a no street I don't recognize. Sobotni poranek, słuchamy Trójki, 27 minut po siódmej. Kamper to droga przyjemność, tak sobie myślę. Z jednej strony kupno to minimum chyba 150 tysięcy złotych, z drugiej strony wynajem również do najtańszych nie należy. Wszystko jest dobrze, jak mówił mój znajomy, dopóki nie trzeba było zacząć opróżniać toalety. No i wtedy padło na żonę, niestety żona musiała to zrobić. A takim kamperem wcale nie jest tak, że wolność w sercu i we włosach i wszędzie możemy stanąć sobie, gdzie tylko nam się zamarzy. O, do miast, do centrów na przykład jest w wielu krajach zakaz wjazdu kamperom. Dlatego może właśnie przerobić swój samochód, nieco większy. Jak to zrobić? O tym dziś Państwu opowiemy. Państwo również do nas dzwonią. Ku rozpaczy żony przebudowujemy z synem nasze Vito, stare, poczciwe Vito, i wybieramy się na Grand Prix Formuły pierwszej do Austrii. Ośmiolatek bardzo energicznie pomaga, wygodnie da się spać, mamy wentylację, zamontowaliśmy okno dachowe, także będzie dobrze. Polecam wszystkim taką przeróbkę, zwłaszcza jak młodzież lubi majsterkować. A skąd to przerażenie żony, bo tego nie rozumiem. 227 trójek, jeśli Państwo mają doświadczenia, to proszę. You're not. Dobrze, zostawmy kwestię toalety na boku, bo państwo akurat przy śniadaniu. Więc pozdrawiam gorąco i obiecuję już więcej nie drążyć tematu, ale z drugiej strony na przykład zaprosić znajomych do takiego kampera. Znajomych, którzy po takim tygodniowym wyjeździe będą dalej znajomymi? To pytanie wcale nie retoryczne. Chyba nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut wakacyjnego oka. 227 trójek, a teraz dwa słowa o pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane, kresami duże, na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz, lokalne burze, niewielki grad, proszę, w górach i ciepło, 17 stopni nad morzem, 20 stopni na wschodzie i południu, nawet do 25 na zachodzie. Jutro w sumie podobnie jak dziś, nawet trochę cieplej, bo na zachodzie 26 stopni i najwięcej słońca na północnym zachodzie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane może przelotnie popadać, czyli bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut ósma przed państwem w Trójce Henryk Sytner. Medal dla każdego. Często zastanawiamy się, w jakim stopniu mamy wytrenowany organizm. No bo przecież biegamy, podnosimy ciężary, gimnastykujemy się. Tylko w jakim stopniu to wszystko przekłada się na naszą sprawność? Odpowiedź mogą dać testy i to bardzo proste. Mówi o nich dr Wojciech Glinkowski. Po to, aby się sprawdzić, możemy wykorzystać telefon komórkowy, w którym będzie zainstalowana aplikacja, dzięki której będziemy mogli zmierzyć swoje tętno w sposób bardzo prosty i przeprowadzić testy. Takie aplikacje potrafią poprowadzić nas za rękę jak taki test wykonać. Oczywiście osoby, które są pod opieką bądź mają jakieś trudności i problemy zdrowotne, powinny wszystkie testy wykonywać pod kontrolą lekarza, czy to lekarza danej specjalności lub lekarza sportowego. A jeśli już zmierzymy swoją wydolność, możemy wystartować w zawodach na orientację. Suchą nogą możesz przejść jak przez wodę? Mostek, kładka, no tak, mostek. Kłoda leżąca. Dobrze. W takich miejscach szukaj. Dokładnie, takiego. Słup lub numer domu. No dobrze. Dzisiejsza trasa zbudowana jest na terenie Parku Szczęśliwickiego. Jest dużo nowych budowli i dużo akwenów wodnych. Zawodnicy mają tego typu wątpliwości w związku z tym, że nie wszystkie punkty są naniesione. Trzeba sobie pokombinować, jak je znaleźć, prawda? Każdy, kto troszeczkę umie czytać mapę, bez problemu trasę pokona, ma tylko 3200 metrów, a limit na pokonanie jest bardzo długi, bo 110 minut. Nie ma tutaj jakichś pułapek, wszystkie punkty są w zasadzie widoczne z pewnej odległości i można spokojnie je na nie się namierzyć. Większość punktów znalazłem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Poczekam na wyniki. Pogoda nam nigdy nie przeszkadza. Czasem po 10 minutach od rozpoczęcia imprezy już jest nam obojętne, czy chodzimy w wodzie po kolana, czy prawda, czy po pas. Idziemy do przodu, bawimy się i na tym to polega. Te biegi są po prostu dla wszystkich. Od małych dzieci, które zaczynają troszeczkę już rozumieć, co to jest mapa, czyli pierwszo, drugo, trzecioklasistów, bo dla nich robimy trasy po wstążeczkach, a mamy i takich uczestników, którzy mają po 70 kilka lat i naprawdę radzą sobie znakomicie i wracają zadowoleni. Jest ta emocja, że trzeba się znaleźć we właściwych punktach. Tutaj niestety bez głowy nic się nie zrobi. Żadna taktyka nie pomoże, żadna para w nogach, jeżeli się nie ma poukładane i nie umie się czytać mapy i zorientować się w terenie. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żeby Oczywiście o kamperach dziś rozmawiamy, które pojawiają się nie przecież tylko w tym roku na naszych drogach, ale coraz więcej widać na przykład starych zapiekanek. Państwo pamiętają, co to jest zapiekanka? Taka mała przyczepa, z której zapiekanki sprzedawano. Tak się mówi na te przyczepki z firmy Niewiadów. To dwa, trzy, nie brakuje busów przerabianych na takie miejsca do życia, do spania, do jeżdżenia. O tyle łatwiej, że takim busem można wjechać na przykład do centrum dużego miasta, bo wygląda jak zwykły bus, a w środku całe życie można zmieścić. I chyba ten sposób podróżowania i spędzania wakacji w naszym kraju jest to coraz bardziej popularny, choć nie tani. Jeśli państwo takie wakacje planują albo są zupełnie na nie, to proszę dać znać 227 trójek, za 18 minut 8 w sobotę o poranku słuchamy Trójki, a za chwilę, bo przecież nie samymi kamperami i wakacjami człowiek żyje, będziemy rozmawiać o filmie. Będziemy rozmawiać o filmie, to trochę na wyrost powiedziane, bo dziś bohaterką Ryszarda Jaźwińskiego audycji Fajny Film będzie Weronika Rosati, a opowie o jej najnowszych rolach u Agnieszki Holland. To już za niedługo. Tańce i akrobatyki uczyła się w Teatrze Buffo. Debiut na dużym ekranie to rok 2000 jako Niki w filmie Klasa na obcasach. Później szkoła, prywatna szkoła aktorka Machulskich, później Łódź i obecnie Nowy Jork. Weronika Rosati. Jak nie zachwyca, jak zachwyca. Fajny film. To szczególny udział w filmie Małgorzaty Szumowskiej. Zacznijmy od tego, że właściwie zagrałaś dwie role. No tak, już mogę powiedzieć, że u Szumowskiej zagrałam dwa razy. Zagrałam dwie role, to jest tym bardziej ciekawe oczywiście doświadczenie w życiu aktora, aktorki, bo gdzieś tam to jest taka jedna z sytuacji, które pewnie każdy aktor sobie mógłby wymarzyć, żeby zagrać dwie role w jednym filmie. Role są zupełnie różne, natomiast psychologicznie to jest bardzo ze sobą powiązane, ponieważ gram miłość głównego bohatera i jego ukochaną zmarłą mamę, więc to było takie fajne, żeby zrobić to nawiązanie. Bardzo mi się podobał ten pomysł Małgosi, która wpadła właściwie w czasie rozmów na ten pomysł, w czasie prób, bo ona pracuje w ten sposób, że spotyka się z aktorami i tak naprawdę na etapie jeszcze rozmów, na etapie właśnie tych prób i takiego szukania postaci, bardzo wiele fajnych pomysłów jej przychodzi do głowy. I zresztą Michałowi też. Michałowi Enkeltowi oczywiście. Tak, tak. I oni właśnie jakby pod aktora też trochę tworzą historię. To zatrzymajmy się jednak dłużej przy tej najważniejszej postaci w filmie, czyli jak to nazywasz, ukochanej głównego bohatera. To jest jednak nieco bardziej skomplikowana postać. No właśnie, kim ona była dla ciebie w momencie, kiedy wchodziłaś na plan? Akurat ona trafiła mi się w czasie, kiedy rzeczywiście ja miałam sobie dużo bólu i idealnie, po pierwsze zacznijmy od tego, że jak Małgosia zaproponowała mi rolę w swoim filmie, no to nawet nie czytałam scenariusza i się zgodziłam. Ale jak już wiedziałam, jaka jest moja postać, to może to nie jest dobre słowo, że się ucieszyłam, ale wiedziałam, że mogę się z nią zidentyfikować i wiedziałam, że to będzie jakieś takie ujście dla moich pewnych emocji. Było? Było, tak, jak najbardziej. W ogóle to jest tak, że my po to jesteśmy aktorami, żeby móc sobie poradzić z różnymi rzeczami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Powiedz, jak w ogóle doszło do twojego spotkania z Małgorzatą Szumowską, bo to przecież pierwsze spotkanie i jak mówimy od razu dwie role. My się znałyśmy prywatnie, na zasadzie cześć, cześć i spotkałyśmy się na festiwalu w Gdyni, chwilę rozmawiałyśmy, nic nie powiedziała, że robi nowy film, to była taka rozmowa bardzo towarzyska i po miesiącu czy dwóch dostałam SMS-a, czy mogłabym wysłać jej moje obecne zdjęcia, takie sauté, czyli bez make-upu, więc jej wysłałam zdjęcia. No i tak naprawdę niecierpliwie czekałam na to, co z tego wyniknie. Potem zaproponowała mi spotkanie i w czasie tego spotkania sobie mnie, że tak powiem, badała, patrzyła, słuchała i potem przyszła właśnie propozycja. Zadzwoniła do mnie powiedzieć, że chciałabym, żebym zagrała u niej w filmie. Ile to z takiego cześć, cześć może wyniknąć i zdjęć bez make-upu? Za 10 minut 8, to trójka. Feelings and our yearning, why do we breathe in? I never learned it. It's to the dolphins, they are bleeding. You want a meaning, but I will keep it. For the lovers in the nighttime, they move like fireflies. I wanna move too, I wanna move with you. It's to the lid. I wanna move to Przyznam, że ambiwalentnie podchodzę dość do kwestii kamperów jako środka na wakacje wymarzonego, ale państwo dzwonią 227 trójek i mnie przekonują. W 2011 roku pozwoliłem sobie z synem polecieć do Stanów po to, żeby zwiedzić Amerykę. Czyli kupiliśmy kampera i przejechaliśmy z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, całą Amerykę. Bardzo wygodnie, bo to ten kamp, który waży 7,5 tony, czyli to jest duży taki, on 9,5 metra miał długości. Mówię miał, bo miesiąc temu go sprzedałem. Super historia. Gratuluję i zazdroszczę. Ciekawe, co syn na to, ale domyślam się, że zachwycony. 227 trójek. W kwestii takich historii podobnych za 7 minut 8 to trójka o poranku. Just an earthbound distance.